დღეს არის რუსთავი 210 წლის იუბილე და მე მინდა გითხრათ, რომ მე არავის არ ვეპატიჟები რა. ვისაც გაახსენდება, იმან გადმორთოს. მოგესალმებით, ღამის შოუ დათო გოგიჩაიძესთან ერთად და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრს ფიქრობდით, თუ როგორი გამგვეკეთებინა ეს შოუ, რა 1 ივნისის შოუ, რომელიც არის როგორც ზემოთ აღნიშნე რუსთავი 210-ის იუბილესადმი მიზღვნილი შოუ და ჩვენ ფიქრობდით, რომ აი გრანდიოზული შოუ გამგვეკეთებინა. რა ერთი ვერსია გქონდა, რომ იმისათვის, რომ შოუ ყოფილიყო გრანდიოზული, ეთერში გაგვეშვა შარლ აზნაურის კონცერტი. და ამით ყოფილიყო ეს გრანდიოზული შოუ, მაგრამ ნუ აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი კასეტა იყო თბილისში და ისიც ტელეკომპანია იბერიას აქვს ეს კასეტა. მეორე ვერსია ქონდა გრანდიოზული შოუს გაკეთების, რომ აი რომ შემოსულიყო 40 სელაპი, რომ შემოსულიყო ეს ბურთებით ესე. აგრეთვე რაღაც 12 ვეთხვი ცეცხლოვან რგოლებში რომ ხტებიან და ესეთი სცენა ყოფილიყო და ამ დროს ჩვენს ბენდს დაეკრა ზუზუნა წვიმა. და ნუ საუბრობთ ეს პროექტის ჩაიშალა, იმიტომ რომ ნუ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი მზადიყო ეს ვებხვები და სელაპები ყველაფერი, მაგრამ ბენდმა ვერ დაუკრა ზუზუნა წვიმა. შემდეგ ვიფიქრეთ, რომ რამი შოუს დღევანდელი გამოსვლების სტუმრად მოგვეწვია მაიკლ ჯექსონი. მაგრამ ესე იგი მოგესწრება 1 ივნისი აგრეთვე არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამერიკის მთავრობამ იზრუნა ბავშვებზე და მაიკლ ჯექსონს ერთდღიანი შინა პატიმრობა მიუსაჯა. ა რუსთავი 210 ესე იგი ულოცავენ სხვადასხვა ტელეკომპანიები და საჩუქრებსაც ჩუქნიან ამ საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით. ასე მაგალითად აჭარის ტელევიზიამ ჩვენ გვაჩუქა ფრანგული, გერმანული, ფლამანდრული და ინგლისური ენის ტეხასური დიალექტის საინფორმაციო გამოშვების წამყვანები, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც არაფერში აღარ გჭირდებაო. ტელეკომპანია ევრიკამ გვაჩუქა გადაცემა სალონის წამყვანი. არ ჩანსო მაინც ჩვენთან და დაიყვანეთო. აგრეთვე ტელეკომპანია ევრიკამ გვითხრა, რომ ესე იგი ტექნიკასაც გაჩუქებთ, ჩვენი სამონტაჟო სტუდიის კომპიუტერებსაც გაჩუქებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ახალი ტექნიკა ჩამოგვივალო, ჩვენ უკვე პენტიუმ 2-ზე გადავდივართ. და პირველი არხი აპირებდა, რომ ჩვენთვის ეჩუქნა ინგა გრიგოლია, მაგრამ ბოლოს გადაიფიქრეს, იმიტომ რომ თქვეს, რომ ნაჩუქარის გაჩუქება არ შეიძლება. კარგა ტელევიზიებისა, ბევრი ადამიანი ულოცავს რუსთავი 210 წლის იუბილეს. ამ ადამიანებს შორის, რომლებიც გულოცავენ, ყველაზე გულწრფელები მაინც არიან გურამ შარაძე, შალვა ნათელაშვილი და ირინა სარიშვილი. ბანკეტია დაგეგმილი, ესე იგი რუსთავი 210 წლის იუბილის ბანკეტი, სადაც საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა ტელეკომპანია იქნება წარმოდგენილი. ამ ბანკეტზე როგორც უხუცესი თამადა იქნება პირველი არხი. პატარების სადღეგრძელო დაილევა მზის და იმედის თამადობით, ტკბილი მოგონებების სადღეგრძელო დაილევა იბერვიზის, მერმისის და თამარიონის თამადობით, სადღეგრძელო მოდი ამ ჭიდით ყველა გაჭირვებულს გაუმარჯოს დაილევა ტელეკომპანია იბერიის თამადობით და ბოლოს მეცხრე არხი ადგება სადღეგრძელოს მოითხოვს და იწვის, რომ მოდი ვიჭებ ჩემს ასულს და თქვენ დარჩენას გავუმართოთ. ასევე რუსთავის დაგეგმილი აქვს, რომ იმ მიზნით, რომ აი ამ 10 წლის განმავლობაში რა გამოვიარეთ ამ მიზნით, რომ ხალხს ვაჩვენოთ ეს გახსნას, ესე იგი სამაუწყებლო დიდების მუზეუმი. სადაც ესე იგი ექსპონატების სახით წარმოდგენილი იქნება 68 დამტვრეული კამერა, რაღაც ტურბი, რომელიც რუსთავი 210-ის შენობას ესროლეს, აკაკი გოგიჩაიშვილის ყავისფერი პიჯაკი, გადაცემა ფსიქოს სტუმრების სრული სია და პო. ეს კიდევ იმის საჩვენებლად, რომ რა გამოვიარეთ ამ 10 წლის განმავლობაში და ბოლოს ასევე წარმოდგენილი იქნება გურამ დონაძის ცვილის ფიგურა, რომელსაც ესე იგი, როდესაც ყურზე მოკიდებ ხელს, იგი წითლდება. მოგეხსენებათ, რომ 1 ივნისი ასევე არის ბავშვთა დაცვის შრედა, ქალაქ თბილისის მერიამ იზრუნა თბილისელ ბავშვებზე და თბილისელ ბავშვებს უფასოდ დაურიგდებათ ლუდი და სიგარეტი. და აგრეთვე ავტოინსპექტორებს მიცემული აქვს მითითება, რომ არ დააჯარიმონ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვი მძღოლები. 1 ივნისი კიდევ მონოლოგის ბოლოს უნდა გითხრათ, რომ 1 ივნისი ეს დღე კიდევ იმით დაახლოებით აღსანიშნავი, რომ ეს არის ზაფხულის პირველი დღე. ანუ ზაფხული იწყება და ალბათ საინტერესო ვინ სად აპირებს დასვენებას ზაფხულში ჩვენი პოლიტიკოსებიდან. მიხეილ სააკაშვილი ავა ბათუმში, ბაკურიანში, ბორჯომში, ლიკანში, უწერაში, ბახმაროში და ამასობაში მოსაღამოვდება და უკვე აგრილდება და თბილისში დაბრუნდება. ობა დავითაშვილმა განაცხადა, რომ მე დასასვენებლად მთაში მივდივარო, იმიტომ რომ ზურაბჯვანიამ განაცხადა, რომ ზღვაზე მივდივარო დასასვენებლად. და დანარჩენებმა, ყველა დანარჩენმა მამაკაცმა დეპუტატებმა თქვეს, რომ ცოტა ჯერ არ ვიციო სად მივდივართ, იმიტომ რომ ნინო კალანდაძის გადაწყვეტილებას ველოდებითო. ეგ არ ვიციო სად წავალ.